الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. صدق الله العظيم. سورة أعراف نهم سپارا آیت نمبر 152 153 154 سورة أعراف نهم سپارا آیت نمبر یوسل دو پنزوس یوسل دری پنزوس یوسل سلور پنزوس د موسی علیه الصلات والسلام قوم بنی اسرائیلو چې کله شرک وکړ، سخی ته سجده ولګوله، الله پاک په هغوی باندې غضب راولېږ، یعنی الله پې ناراضه شو، خپله ناراستي راولېږله. خو چونکې موسی علیه الصلات والسلام په هغوی کې موجود و، د هغوی دپاره د دعا درخواست یې وکړه چې یا الله، قوم پیمانه دی په خپل شرک باندې، یا الله ته دوی ته معافي وکړي. الله د موسی علیه الصلات والسلام دعا قبوله کړه، وې قوم دې توبه وباسي. د توبې دا طریقه وه چې کومو خلکو به ګناه کړی وو، توبه د ایسته میدان ته به راووتل، د الله د طرف نه و په یو تیاره راله، تورې به یې لاسونو کې راغښتې وي، یو بل به ووایي. لږ ساعت په تیاره وه، بیا به رڼا شو. کوم خلک چې به مړه شو هغه به شهیدان شو، توبه به یې قبوله کړه. کوم چې به ژوندي پاتې شو، د هغوی هم توبه قبوله شوه، الله به معاف. بنی اسرائیل میدان ته راووتل، تیاره پې راله، تورې یې راواغښتې او یو بل یې ووایي. چې کوم مړه شو هغوی له الله د شهادت مرتبه ورکړه، او کوم ژوندي پاتې شو الله د هغوی توبه قبوله کړه، الله یې معاف کړې. سخی جوړ کړی سامیری و، د فساد جرړ او بنیاد چې دی نو هغه سامیری و. سامیری له الله سزا ورکړه. علماو لیکلي دي چې موسی علیه الصلات والسلام وشاړه چې ځه، توبه م نه وباسې، استغفار م نه کوې، زموږ نه جدا شه. الله پرې دا بیماري ولګوله، چې ده سره به څوک لګېدل، چا به ورسره لاس لګو، په هغه باندې به تبه راتله. نو خلکو د خپل ځان نه وشاړه چې دلته مونږ سره مه اوسېږه، خامخا تا سره به مونږ لګو، تا سره به مونږ لاس میلاو، تا سره به مونږ بدن لګي. چې څوک به ورته رانږدې کېدل، په هغه باندې به سخته تبه، او په سامیري به م راتله، او په خلکو به م راتله. نو خلکو مشړ او سامعین دا غوښتل چې زه جدا شم د خلکو نه، ماته تکلیف. ټول عمر یې ځناورو سره تېر کړ. د علاقې نه بعد او بیا دغسې هلته مردار شو. بعضې تفاسیرو لیکلي دي وایي د هغه په نسل کې اوس هم دغه خاصیت شته. د سامیري چې کوم خاندان دی، کوم نسل یې را روان دی، وایي هغوی کې اوس هم دغه خاصیت دی چې هغوی سره څوک لاس ولګوي نږدې شي نو په دواړو باندې تبه راځي. الله ولا په دنیا کې دا سزا ورکړه او د آخرت سزا هم الله دې آیاتونو کې بیانوي. الله فرمایي آخرت کې به هم سخت عذاب ورکو. دې آیاتونو کې اوس الله پاک یو طرف ته د قوم د توبې ذکر کوي. الله فرمایي که څوک ډېره غټه ګناه وکړي خو چې ماته توبه وباسي، الله فرمایي زه یې معاف کوم. او دغه رنګي د دنیا ذکر یې هم کوي. الله چې الله وایي زه دوی ناراضه شوم او د آخرت عذاب به ولا عمر کوم چا چې توبه ونه ویست. ان الذین بیشک هغه کسان اتخذوا العجل چې نیولې دي سخي لره په خدای سره، سینالهم زرد چې اوبرسیږي دوی ته غضب من ربهم غضب د الله د طرف نه، و ذلت فی الحیات الدنیا او ذلت په وته ورسیږي په ژوند دنیا کې، و کذلک نجزی المفترین او همدغه رنګې مونږه بدله ورکو بهتان تړونکو لره. څوک بهتان تړي، څوک افترا کوي په دین کې، نوی نوی کارونه راوباسي، بدعات کوي، الله فرمای چې د افترا د دې بهتان سزا هغه به ولا مونږ آخرت کې مرکو. دنیا کې به مرکوم، آخرت کې به مرکوم. عزتمند د دنیا عذاب چې وي هغه صرف د عبرت د پاره د نورو خلکو، د آخرت عذاب دا دارالجزا نه ده، دا دارالعمل دی. که نیک عمل دی او که آخرت کې به نیکه بدله درته میلو شي، او که بد عمل دی او که بده بدله به درته په آخرت کې میلو شي. بدل به میلاویږي په آخرت کې، جزا به میلاویږي په آخرت کې. بعضې اوقاتو کې الله پاک په دې دنیا سزا ورکي، عذاب ورکي. دا د ژوندو خلکو دپاره یو عبرت ګرځي. کله کله خدای پاک دغسې نه کوي. عبیدالله ابن زیاد د امام حسین رضی الله تعالی عنه قاتل، د اهل بیت قاتل، تاریخ لیکلی دي چې کله ابراهیم ابن اشتر د عبیدالله ابن زیاد او د هغه د ملګرو سرونه کټ کړل او داسې یو ډېری یې ولګو، عمار ابن عمر رحمه الله غالبا تابعی دی، هغه وایي ما دا منظر کته چې د امام حسین او د اهل بیت سرونه چا کټ کړي، عبیدالله ابن زیاد دا هغوی دا حشر شو چې کله ابراهیم ابن اشتر د عبیدالله ابن زیاد او د ملګرو سرونه یې کټ کړل نو ډېری یې لګولې. وایي ما په خپلو سترګو باندې ولیدل هغه ډېری. وایي دنیا ورته را جمع شوې وه، وایي لږ ساعت پس په داسې د خلکو شور راغی بیا به خاموشی شو، بیا به شور راغی، بیا به خاموشی شو. وی ما چې وکتل چې ما وی دا شور ولې راځي، وی یو مار ور راښکاره به شو، او په دې سرونو کې به ګرځېده ګرځېده ګرځېده، او بیا به د عبیدالله ابن زیاد دې سپېمو ته وردننه، خلکو به شور دغه دی دغه دی دغه. وی بیا به یې د سپېمو نه راووته، بیا به غیب شو. لږ ساعت پس به بیا را پیدا شو هغه مار، په دې سرونو کې به ګرځېده ګرځېده ګرځېده، بیا به د عبیدالله ابن زیاد سپېمو ته وردننه. عمار ابن عمر فرمای وی ما دا منظر سو زله وکته چې اهل بیتو سره دښمنی کړې وه، د پیغمبر علیه السلام د سترګو یخوالی، امام حسین او اهل بیت د هغوی قاتل و، الله په دنیا کې د خلکو دپاره عبرت وګرځوه. الله ولې په دې دنیا سزا ورکړه. عزتمندو الله فرمای وكذلك نجزي المفترين، دقرنج مونږ بدله ورکو، افتراء بهتان تړونکو له دروغ جوړونکو له. کتابونه لیکي وي د مدینې منورې په اطرافو کې په دیهاتو کې یو زنانه مړه شوه، یو زنانه ولا غسل ورکو، شورو د غسل ورکی، بدن ولا انزی خواکی وسره اخوا نور زنانم دي، چې کله دا زنانه لاس دې خپې ته ورغې نو چې کومه دا غاسله ښځه ده، نو دې د خولې نه یو ټکی وخته، بیا زما خویندو د نورو ښځو ته وایي چې دا مړه ښځه چې ده وایي د دې فلانکي سړي سره خراب تعلقات، ناجائز تعلقات یو وسه. چې دا خبره کوله د خدای پاک هغه گرفت په هغې باندې راغی، د دې ښځې لاس د هغه مړې ښځې خرون پورې خپې پورې کلک ونښت، جدا کېده تې نه، ډېر زورونه یې ولګول خو لاس یې نه جدا کېده. بار خلق په انتظار دي چې شابه سي غسل ورکه زر نور پروزي مونږه جنازه کول دي، خلق خاموش چې ډیر وخت تیر خلقو په سرال سړي رالل چې تاسو زر غسل ورکه شابه سي، دا به خخولم غواړي، دا به دفنول غواړي، دا ناوخته شپه راله. د دننه نه دې ښځې آواز ورکړه وې ستاسو مړې زه آزادوم خو ما نه پرېږدي، زه پرېږدم خو ما نه پرېږدي، ماښام شو هغه لاس یې همدقسې انښتې نه جدا کې. خلک راغلل علماو له د کلي د علاقې چې کوم علماو چې یوې ښځې بلې له غسل ورکو، اوس لاس یې چې دی نو هغې هغه خپې پسې نښتې وي او هغه نه جدا کېږي. علماو فتوا ورکړه چې ورشي او دا لاس دې کټ کې، بس دغه صورت یې جوړېږي بل نه جوړېږي. دا هغې ښځې وارثان وایي چې نه، ولې زمونږ د ښځې نه ولې لاس کټ کړ، زمونږ د ښځې څه قصور دی، غسل ورکو خکارې کو اوس چې دی نو لاس یې نښتې دی نو د هغې لاس کټ کوې نه زمونږ د زنانه لاس په نه کټ کوې علما ورته وی ښځه نو د ښځې هغه چې کومه مړه ښځه ده د هغې اخ په کټ کې هغوی ورته وی مونږ خپل مړې نه بدرنګو چې اوس خامخا په مړونې د هغې نه پتون کټ کوو پتې کټ کوو د غاسل ورسام انکار کوي د کلاس د کټ کېدو نه او دا مړه ښځه چې وه نو د هغې وارثه هغوی وایي زمونږ د ښځې نه به چې دی نو خپه نه کټ کوئ فتوه راغله مدینې منورې ته چې راځئ خاریې ته لاړ شو هلته به د علماو نه تپوسو مدینه منوره کې په دغه وخت کې امام مالک رحمت الله علیه قاضی القضات فیصلې به هغه کول هغه ته یې قیصه وکړه چې دغسې حضرت یو زنانه زمونږ مړه شوې ده بلې زنانه هغې ته غسل ورکو او د هغه غاسلې لاس چې دی نو د هغې اخپې پورې نښتې دی درې ورځې وشوې اوس هغه لاس جدا کېږي نه دلته هغه مړې خرابېږي بدبویه شروع کړي دي ورورو مونږ څوک هغه ورته وایي ما بوزه هغه ځای امام مالک رحمت الله علیه ورته وفرمایي وایي ما هلته بوزه چې لاړ په پرده کښې د ښځې نه تپوس وکړه چې کومه غاسله وه غسل یې ورکو وایي ترورې تا د دې نه څه چې تا دې له غسل ورکو نو دغه وخت کښې ستا د خولې نه څه وتي هغې وایي او چې ما دې له غسل ورکو نو ما دې نورو زنانو ته ووایي چې د دې د فلانکي سړي سره ناجایزه تعلقات دا خبره مې کړې وه امام مالک رحمت الله علیه ورته وفرمایل ترورې دا خو دې تهمت تړلې دي څلور ګواهان در سره شته چې هغه څلور کسان ګواهي ورکړي چې او د دې ښځې دغه سړي سره ناجایزه تعلقات هغې وایي نه ګواهان خو را سره نشته نو چې ګواهان در سره نشته نو تا خو په خپله په ځان اقرار وکړو تهمت ترې لګولې دی نو بیا دې تهمت ولې لګو چې ګواهان در سره نشته وایي نه ما دا لیدې وه چې دې منګې په شا کړې وه د هغه د دروازې مخې ته تېرېده منګې یې راغستې وه د هغه د دروازې مخې ته تېرېده امام مالک رحمت الله علیه ورته وفرمایي چې دا خو څه دلیل نه دی خلک به د چا د دروازې مخې ته نه تېرېږي د قرآن مجید آیات یې تلاوت کړه امام مالک رحمت الله علیه والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة د سورې نور څلورم نمبر آیات یې تلاوت چا په چا تهمت ولګو څلور ګواهان ورسره نه وي اتیا دورې ورته ولګو کوړې ورته ولګو تا په یو سړي او په یو ښځه باندې تهمت لګولې دی ګواهان در سره نشته جلاد ته یې وایي کوړې شورو کوړې ورته ولګو جلاد شورو شو کوړې لګولې شورو او یا کوړې یې ولګولې ده لاس یې دقسې ورپورې نښتې وه د مړې ښځې پورې پنځه او یا کوړې ولګېدې لاس هم دقسې نښتې وه یو کم اتیا کوړې لګېدې لاس یې نښتې وه چې اخري کوړې لګوله اتیایمه لاس خود به خود خلاص شو دوانه خزی جوداش په دنیا کې سزا اخوړه الله ولا سزا ورکړه شری سزا اخوړه نو الله هغه ګناه یې معاف او هغه لاس یې د هغه مړې ښځې نه آزاد شو دا په دنیا کې خدای پاک کله کله د خلکو د عبرت دپاره الله داسې وکړي څوک افتراع کوي دین باندې، دین کې بدعات راوباسي یا په خلکو باندې تهمتونه لګوي، اهل دین پورې ټوقې او مسخرې کوي، دین پورې ټوقې مسخرې کوي، اهل دین ته تکلیف رسوي، الله خلکو دپاره عبرت ګرځوي. وکذلک نجزي المفترین، او همدغه رنګ یې مونږ بدله ورکوو بختان تړونکو دپاره. او څوک چې توبه وباسي، الله فرمایي که ډېره غټه ګونې هم کړي خو چې توبه وباسي، الله وایي زه یې معاف کوم. والذین، او هغه کسان، عملوا السیئات، چې عمل کوي د ګنا، ثم تابوا، بیا توبه وباسي، من بعدها، وروسته د هغې نه، و آمنوا، و ایمان راوړي، ان ربک، بې شکه رب ستا، من بعدها، پس د هغې نه، لغفور الرحیم، بخونکی دی او رحم کوونکی. الله وایي زه رحم کوونکی ذات یم، زه ستاسو توبې قبلو. او بني اسرائیلو توبه اوویسته، الله معاف. دې وروستو آیات کې حضرت موسی علیه الصلات والسلام ته خپل ورور هارون علیه السلام هم عذر وکړ. بني اسرائیلو ته هم خبرې وکړې چې کله غصه ختمه شوه نو خیال یې شو چې اوف تختې مې دغسې غورځولې وي، ایښودې مې وي، ورمنډه کړې، هغه تختې یې راواغېست. په دغه تختو کې سو الله فرمایي، د هغې ذکر دې ځای کې الله پاک، ولما سکت عن موسی الغضب، هر کله چې ختمه شو د موسی علیه الصلات والسلام نه غصه، اخذ الالواح، راویغشتی هغه تختی. بعضی علما لیکلی دي، تفاسیر لیکلی دي چې دغه تختې ماتې شوې وې، خو لیکل پې باقي دی را یو ځای. بعضی علما لیکلی دي چې هغه تختې چوری چوری شوې وې، ټوټې ټوټې شوې وې. هغه لیکل خدای پاک بیا چې دی نو په بل سیس کې خدای پاک موسی علیه الصلات والسلام ته ورکړ په بل شکل. او دا هغې تختو هغه ټوټې چې وي وي هغه د بني اسرائیلو بادشاهانو کې تر ډېر وخته پور را روانې. د هغوی په خزانو کې و پرتې وي هغه ټوټې، د هغوی حفاظت یې کوه، هغې ساتلې. نو هغه ټوټې ټوټې شوې وي. په دغه تختو باندې څه لیکلي شوي وو؟ هغې کې سو و فی نسختها، په هغه لیکلو د هغې کې هدن هدایت، و رحمت او رحمت للذین، دپاره د هغې کسانو، هم لربهم یرهبون، چې دوی د خپل رب نه یریږي. څوک یریږي د هغوی دپاره د الله د طرفه پکې رحمت او هدایت، احکام و پکې، حلال حرام، نصیحتونه و پکې. مثالونه و پکې. لکه څنګه قرآن مجید کې حالات هم راغلي دي، واقعات راغلي دي، احکام پکې راغلي دي، دغسې هغې کې. حضرت قتاده رحمه الله لیکلي دي وی موسی علیه الصلاة والسلام اوی یا رب العالمین، د تورات په دې تختو کې زه ګورم چې د یو بهترین امت ذکر دی، د یو داسې امت ذکر پکې شوی دی چې یو بهترین امت وی، چې هغوی به خلکو له د ښې دعوت ورکوي او د بدو نه به یې منع کوي، امر بالمعروف و نهی عن المنکر به کوي، نو یا رب العالمین دا زما دا امت دا بنی اسرائیل دی. الله تعالی ورته فرمایل نه دا خو د احمد امت دی، یعنی دا اخیره زمانه پیغمبر چې د هغه یو نوم احمد دی او یو محمد دی، دا احمد امت چې دی نو دا د هغوی فضیلت په دې تورات کې بیان شوی، غوره والی بیان شوی. موسی علیه السلام بیا وفرمایل یا رب العالمین په دې تختو کې زه وینم چې د یو داسې امت ذکر پیې کیږي چې د ټولو اخره کې به راځي، لیکن جنت ته به د ټولو نه مخکې داخلیږي، نو دا زما د امت دی. الله پاک ورته وفرمایل نه، دا د احمد صلی الله علیه وسلم امت دی. د یا رب العالمین په دې تختو کې لیکلی شوي دي چې یو امت په یو قرآن به د هغوی په سینو کې ګوري، به نه کتاب ته قرآن به لولي، کتاب به لولي. یا الله دا زما دا امت دی، بني اسرائیل دی چې دوی به دا کتاب یادوي او حفظ به کوي او بیا به. الله پاک ورته وفرمایل نه، دا خو د احمد صلی الله علیه وسلم امت دی. عزتمندو، یو کتاب چا یاد کړی نه دی، د یو کتاب حفظ نه دی شوی، دا یو قرآن مجید دی، دا د دې معجزه ده چې د دې حفظ کیږي. لوی کتاب دی، غټ کتاب دی، او د دې امت بچی یې یادی، بوډاګانې یادی، زنانه یادی، دا د دې کتاب معجزه ده. نو الله پاک ورته وفرمایل چې دا زما ده احمد پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم، دا د هغه امت دی، دا د هغوی خصوصیت. موسی علیه السلام بیا وفرمایل یا رب العالمین، د یو داسې امت ذکر دی په دې کتاب کې چې هغوی به هر کتاب باندې ایمان راوړي، څومره کتابونه چې دي په ټولو به ایمان راوړي، او هغه به کافرو سره قتال کوي، جنگ به کوي، جهاد به کوي، تر دې حده پورې چې دجال سره به هم وجنګېږي. یا رب العالمین، دا زما د امت ذکر دی. الله پاک ورته وفرمایل نه، دا د احمد صلی الله علیه وسلم امت. بیا موسی علیه السلام وفرمایل یا رب العالمین، په دې تختو کې د یو داسې امت ذکر دی چې هغوی به خپلې نظرانې چې کوم نظر یې منلي، صدقات او زکات وي، وی هغه به هغوی په خپل منځ کې خوري، ځکه چې نورو امتونو کې صدقه، خیرات، نظر، مال غنیمت دا به راوړی شو، میدان کې به کېښودی شو، دبره نه به اور راغی هغه به اوسوځو، چې کوم به اوسوځېد هغه به چې دی نو بس قبول شو، کوم به پاتې شو هغه به زناور وخوړ، هغه په انسانانو حرام، نه به واپس کور ته وړه. دا طریقه وه د قبولیت. دې امت سره الله دا احسان کړی، مال غنیمت، نظر، صدقه. پیغمبر علیه السلام فرمایي د مالدارو نه زکات واخلې او په غریبانانو تقسیم کړي، هغوی له ورکړي په خپل منځ کې خوري. نو یا رب العالمین، دا زما امت دی چې صدقې او خیراتونه او نظر وغیره دا به خوري خپل منځ کې. الله پاک ورته وفرمایل نه موسی علیه السلام، دا د احمد امت دی صلی الله علیه وسلم، دا د هغوی خصوصیت. یا رب العالمین، دې تختو کې ما ولیدل چې د یو داسې امت ذکر دی پکې چې هغوی د نیکۍ د کار اراده وکړي، لا کړي نه وي، بیا موته ثواب ملاویږي، په هغه اراده باندې موته ثواب حقدار جوړیږي، او که چرته عمل وکړي په هغه اراده باندې، نو الله پاک وله لس اجر او ثوابونه لیکي، بلکې اووه سوه حصې وله د هغې نه لیکي. یا رب العالمین، دا زما امت دی، دا بني اسرائیل دی. الله ورته فرمایل، نه، دا د احمد صلی الله علیه وسلم د امت خصوصیت دی چې اراده د یو کار وکړي د نیک کار، که هغه کار ام نه کړي الله وله یوه نیکي ورکړي، او که هغه عمل یې وکړه الله یو په لس باندې وله بدلې ورکړي، او یو روایت کې راغلی دی یو په اووه سوه وله بدلې ورکړي. یا رب العالمین، په دې تختو کې زه وینم چې د یو داسې امت ذکر دی پکې چې د نورو خلکو قیامت په ورځ به سفارش کوي. دا د زما امت دی، بني اسرائیل دی، چې دوی به د قیامت په ورځ د نورو خلکو سفارش کوي، شفاعت به کوي. الله پاک ورته وفرمایل، نه، دا د احمد صلی الله علیه وسلم امت دی، هغوی به د قیامت په ورځ د یو بل دپاره سفارش کوي. حضرت موسی علیه الصلوة والسلام وی هغه تختې کېښودې، یا رب العالمین، چې دا دومره فضیلت تا دې امت ته ورکړی دی، یا رب العالمین، په دغه امت کې ما پیدا کړي. عزتمندو، دا د دې امت شرف دی، عزت دی چې الله دې امت ته ورکړی دی. دا امت یې د چا د مخه دومره عزتمند ګرځولی دی؟ دا د دواړو جهانو د سردار د مخه. زموږ پیغمبر د ټولو پیغمبرانو نه غوره دی، د هغه امتیان هم غوره دی. عزتمندو، افسوس په هغه امت باندې چې الله څومره فضیلت ورکړی، تورات کې دومره ذکر راغلی دی د هغوی د فضیلت، په نورو کتابونو کې راغلی دی، ټولو پیغمبرانو په دغه امت کې د شاملېدو درخواست کړی دی د الله نه. پیغمبرانو به سوال کوو چې خدایه، مونږ په دغه امت کې پیدا کړي، دغه امت کې الله مونږ پیدا کړي، اوس نن مونږ خپل عمل ته وګورو. عزتمندو، چې مونږ څه کوو؟ د پیغمبر علیه السلام امت څه کوي؟ د پیغمبر علیه السلام امت دغسې ناکار دی، شراب خور دی. د پیغمبر علیه السلام امت هغوی ډاکه مار دی، ډاکې کوي، غلا کوي. د پیغمبر علیه السلام امت هغه د یو بل مری کټ کوي، یو بل وجنی، علالی قاتلان جوړ شوي دي. د پیغمبر علیه السلام امت باغیان شوي دي. پیغمبرانو به سوال کو، یا الله، مونږ دغه امت کې پیدا کړو، د پیغمبر علیه السلام د امت څه حال؟ عزتمندو، په کوم مخ په پیغمبر علیه السلام سره ملاوي؟ دا مونږ څه کوو؟ دا مونږ الله څله پیدا کړي یو؟ مقصد هم څه دی د ژوند؟ او مونږه کوو څه؟ په خپل ځان باندې رحم پکار دی. عزتمندو، دا کوم فتنې فسادونه مونږ کې دي؟ کومې خرابې مونږ کې دي چې دا د ځانه وباسو؟ مونږ الله پاک ډېر قیمتي امت پیدا کړي. د نورو د هدایت دپاره الله مونږ پیدا کړي. نور امتونو ته به مونږ چل ښایو، طریقه به ښایو، چې مونږ خپله ګمراه یو، نورو ته به څه سمه لار وښایو. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. ولما سکت عن موسی الغضب، هر کله چې ختمه شوه د موسی علیه الصلات وسلام نه غصه، اخذ الالواح، راویغښتې هغه تختې، وفي نسختها په لیکلو د هغې کې هدن هدایت ورحمت او رحمت للذین، دپاره د هغې کسانو، هم لربهم یرهبون، چې هغوی د خپل رب نه یری. دوباره دا سبق وراعزت ان الذين بشك هغا كسان اتخذوا العجلة چنی ولی اس خیل را پخده سرا، سینالهم زرد چه ابرسیگ دویتا غضب من ربهم، غصد اخفل درب ده طرفنا، و زلت او زلت فی الحیات الدنیا، پا جند دنیا کی اللہ بے پا دی دنیا دخل کو دا پارا عبرت دون منو گرزد، و کذالکم دا قرنگی نجز المفترین، بدل ورکو مونگا بدل ورکو مونگا بختان تلون کن لرا، والذین و هغا کسان عملو سیئات چا عمل کید گنا سم متابو بیا توبو باسی من بعد هارست داغینا، و آمنو و ایمان روڑی، ان ربک بشک ربستا من بعدها پس داغینا لغفور الرحیم، بخون کے دے اور رحم کون کے دے، ولما سکت عن موسی الغضب، ہر کل چ ختم شو د موسی علیہ الصلات والسلام نہ غصہ، اخذ الالواح، راوی غشتیا غ تختی، و فی نسختها پلی کل داغی کے ہدن ہدایت و رحمت او رحمت للذین دپار دہا کسانو، هم لربهم یرهبون، چې هغوی د خپل رب نه یریږي، د هغوی دپاره پکې هدایتو. صدق الله العظیم. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلی آل ابراهیم انک حمید مجید. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین. یا الله دا سمول استل عمل کول توفیق تراک، یا الله دا درز مو د خپل رضا د پاره وګرځي، یا الله اخلاص په هر عمل کې نصیب، ریا کارین خدایا نام نمود نه زمونږ ټول حفاظت او فرمای، یا الله سوک د دې ترجمې د زده کړې کوشش کوي، یا الله دا غي ذهنونه دې د پاره کولاو کې، دا غي سینې دې د پاره کولاو، یا الله زمونږ دنیا او اخرت ښه، یا الله دې قرآن د برکته، دې داس د برکته، خدای زمونږ ټول مشکلات حل وګرځي، یا الله د دنیا پریشانی هم ختمې کړي، خدای د آخرت پریشانی هم ختمې کړي، یا الله مونږ د پیغمبر علیه السلام حقیقي امتیان وګرځي، یا الله کوم طریقې د پیغمبر علیه السلام، کوم سنت د پیغمبر علیه السلام دی، خدای زمونږ ژوند په هغې باندې راولي، د بدعاتو رسوماتو شرکیاتو نه خدای زمونږ د ټولو حفاظت وکړي، مردگان د اهل اسلام وبخښي، بیماران کورونو کې دي، هسپتالونو کې دي، خدای شفا له ولا ورکړي، یا الله ملک امن امان راولي، څومره پریشانی دي ملک، خدای ختمې وګرځي، دهشت ګردي ده، فرقه وریت دي، یا الله دې ټول خدای زمین د دې ملک نه خدای موغې وباسي، خدای مونږ د کافرو د سازشونو نه حفاظت وفرمایي، یا الله څومره اسلامي ممالک دي ته حفاظت وکړي، بیت المقدس، یا الله حرمین شریفین خپله ته محافظ، یا الله سمرا مسلمی و مالک و سربراهان، یا الله ټول نیکان صالحان، مشران نیکان صالحان کی، و کشران نیکان صالحان و تابدار و درز، و صل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعی برحمتک یا ارحم الراحمین.